کې دا علم او اختلاف دی او دو قسم روایت راغلي دا تفصیل در لکای وبه قال حدثنا مسلم بن عمرو وابو عمرو الحزاه المديني قال اخبرنا عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله نبيه عن جده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اج نبي كريم صلى الله عليه واله وسلم كبر في العيدين تكبيرن ويلو باخترن منزنو كي فلولا باول رکعات کی سبعا و قبل القراءت مخکد قراءتنا وفی الاخرت یو پاخرنی رکعات کی خمسا پینزو قبل القراء مخکد قراءتنا ورئیو خودی کی تکبیرنا پینزو او وچ رایو زیکی نو دولست جوڑ شل دولست تکبیرون زوائد دی پا اول رکعت کی و تکبیرون او بغیر د تکبیرت الاحرام نا تکبیرت الاحرام زان تیلاوو الله اکبر وی تکبیر تحریم تکبیر تحریمه چې ورته وای دا و تکبیر نه دا نه لاو اپ دوی برکات کی پینز تکبیر نو بغیر د تکبیر د قیام نه دوی برکات نشي پورته کی الله اکبر سره وای کړه اغه نه لاو پینز تکبیر نو وفی الباب و فی باب کی حدیث دوم المومنین عائشی رضی اللہ عنہ ناود ابن عمر و عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما چپوڑو کی اولو اختر مسکر اللہ حبیب پڑن بی رکعات کی بعد قرآت نمخ کی و تکبیر نوی او پدویم کی بے پینزوی او حرمین و شریفینو کی پدی طریقہ مسکئی دچال تد آختر مزراشی وڑو کے لوئی ناغی دا دولست تکبیرو نزوائد وئی قال ابو عیسیٰ امام ترمذی وئی حدیث دجد حدیث جد کثیر حدیث حسن لا حدیث حسن وهو احسن شین روی فی هذا الباب او داڑی رحسن دا سی زنون دے چه روایت شویپ دے باب دا مزد اخترنو کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا و اسم عمر بن عوف المزد واسمه نمدد عمر بن عوف المزني یعنی نمدنی کد کثیر عمر بن عوف المزني والعمل على هذا عمل بدی حدیث دے پنیز دباز اہل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلمنا وغیرهم مودین علاود نورنا وهكذا هم دارنگی روی روایت شیدہ بی حریر رضی اللہ عنہونا انہو شل بالمدینہ تی چیدوی مسکڑو پا مدینہ منورا کی لہو حاد السولات پشاند دی مزوہ و قول اہل المدینہ او دا قول دا مدینی والو دے وبهی یقول مالک ابن آنس والشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله دادی ائم او خصوصا د ائم ثلاثه مسلک نه د دوی دا مسلک دی او په دې طریقه د اختر مسکې ورویا ابن مسعود او روایت شوی دی ابن مسعود رضی الله عنه نو قال چې دوی فرمایلی دي چې تکبیر فی عیدین فبارد تکبیر د عیدین کې وایتی سات تکبیرات نه تکبیر نلی فرکت الاولا پرکات رنبنی کے و خمس تکبیرات او پیز تکبیر نلی قبل القرات فرکت ثانیا مخد قرتنا پرکات وین کی ابدو بالقرات اے ابتدابو کی پخیر سمیو کبیرو اربان او بیا با تکبیرو نوی سلور سرد تکبیر درکونا داد احنافو مسلک دے اے نہ تکبیرو نا پڑن بی کی دی او دا پیز تکبیرو نا دی پرکات دویم کے پدی اول کے قبل القرآت دی او پدی دویم کے شکرت بشورو کی قرآت نفس کو بیا سلور تکبیرو نا ہوئی او دا سلور ببرابر شی سرد تکبیر درکونا اور دا نه هدي کې درې تکبیر شپږ تکبیرونه زوائد دي لکه تاسو حضوري کې سبق ویلې ور یو پدی کې تکبیر تحریمه شو پاول رکعات کې ها او درې پکې زوائد شول او پنځم پکې تکبیر درو کو شو د پنځه شول کرا اپا دویم رکاب کی شورو بو کی پا قیرت نبیاء و سلور زلی اللہ اکبر وی سرد تکبیرت الرکونا ندادری پا کی تکبیرونا زوائد شلو یو پا کی درو پوشو نوگر زلد تکبیرونا زوائد شپگ دری پا رکاب نمبنی کی دی قیرت نمخ کی او دری پا رکاب دویم کی پس دی قیرت نام او دا اثر دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام عبدالرزاق ذکر کھڑے دے او گڑو صحابہ کرام ناس چی دی دا خبر اکولا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ناس تو ورسر حزیفہ و ابو موسیٰ شدی رضی اللہ عنہ نسعید ابن العاص تی تبوسو کو پبارد تکبیرون دوئی دینو کی نپدی طریقہ غی بیان کو وقد رویان غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حاضا روایت شوے دگن و اصحاب النبی علیہ السلام نداسی او دا قول دا اهل الكوفه او دے یعنی ابو حنیفہ امام یوسف امام محمد رحمہ اللہ و به یقول سفیان الثوری او سفیان الثوری رحمہ اللہ دا سی وئی ندای پنځ باندې پاختر کې زوائد تکبیر ناداش پکښ وئی بابو لا صلاة قبل العیدین ولا بعدها باب دے پا بیان دے کچھ نشت دے موزین نفل مخی دا اخترون دے منزننا ولا بعدها و ندی نفس پا جماعت و ادگا کس حکمس کئی دا اختر دے منزن مخی بم نوافل نکئی رستو بم دے نوافل نکئی دا د جمعات او د عیدګاه مسله لا ورته د اختر پرد د اختر د مزنه شوک راغ او په کور کې د ورکات کینو دا ثابت دي و به قال حدثنا محمود بن غیلان قال اخبرنا ابو داود الطيالسي قال انبانا شعبت عن ابي بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال سمعت سيد بن جبير يحدث عن ابن عباس حديث بيانه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرب عليه السلام خرج يوم الفطر روت فرض وڑو کی اختر فصل رکاتین ذرکات مجو خدا اختر ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها او دې دې نمخ کی مزنو کړي او نیته پس کړي او نو په عیدگاه په جمعات کې به نمخ کې نفر کې نرستو او حدیث دی ابن ماجه کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مزبن کولو دا اختر نمخ کې فیدا رجا الى منزله چی کور تبو اپشنو سل رکاتے دو رکاتے فکور کی کڑی دار ابن ماجا حدیث دے و نورو کتاب انم ذکر کنے نکد مزد اختر نسوک راغے فکور کی دو رکاتا نفل کئی دار والی آوک مسجد و عیدگاہ کی مخی رسو کئی ندا درس لئی او دا اختر پرد با دا اختر نمخ کی موز فکور کی موی سوک نکے صلاة اشراک ہو دا او پا دی باب کی حدیث دید عبداللہ ابن عمر و دا بی سعید رضی اللہ تعالی عنہم ناس ویدی ما بی سعید ابن عباس حدیث حسن صحیح عمل پدی پنی زباد اہل علمو دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا وغیرہم وبیقول شافی و احمد و اسحاق و رحمہم اللہ وقد رات وائفت من اہل علمی او باد اہل علموی چه صلات باد صلات لیدین وی مشتفز مزداخترن و قبلها او مخی تیجی مخی او رسطو دا مصری قائل لی او دا باز اتنا صحابو تابعینو ندا منقول لی لکد آنس رضی اللہ عنو دا بریدہ دا راکی ابن حدیث سال ابن سعد عبداللہ ابن مسعود علی ابن ابی طالب ابی برزہ رضی اللہ عنہ ماند حسی دیوی اسولاتا دیوی نیموز بعد اسولاتی لینے وقبلہا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم والقول الاول اصحو ووالقول اغڑیر سیدے اغیقی حدیثی مرفوع نبال صحابات جواز قائل لی قبل الصلاة و بعد الصلاة و اکثر دا غری اکثر داوی چن من لی و بیهی قال حدثنا الحسین بن حریس ابو عمار قال اخبرنا وكيعنا نبان ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه ونبي بكر بن حفص وهو ابن عمر بن سعد بن ابي وقاص رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما انه خرج ذروت يوم عيد فرض اختر ولم يصلي قبلها ولا بعدها مجھے نوکڑے مخید آختر دمجنا و ندین پس و ذکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلہو او دوی ذکر کریو چی نبی علیہ السلام دا سکنیو امام ابو عیسیٰ و احادا حدیث حسن صحیح باب فی خروج النسائی فی العیدین باب دے پا بیان دو اٹو دا زنانو کی پا اخترنو کی اے اخترنو کی زنانا بواتی او پا دعاو بس کی بشاملی شوی خوچکل دی زنانو کی فساد راوے او شتنی جوڑی شوی نو علماء اس لیکلی چې خبره دا دا چیر نجی لکرس تفصیل ذکر کو و به قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا هشام قال اخبرنا منصور وهو ابن زاغان عن ابن سيرين عن ام عطيه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الابكار چیستی بیدا نوجوان زنانم داختر مستا ابکار جمد بکرنوا والعواتق عواتق جمد عاتقن دا وو عاتق کمی زنانتوی وهی المرأة الشابت اول ما تدرکو یعنی غزوان زنان چی بس ایلہ بزوانی تورسی اباد علماء دازی بویلی چی عواتق ویلتی قاربت البلوغا چی کما بلوغتا نزی شیمی اباد دا عواتق تا مانان کنی دا ہی الکریمت علا اہلها چه غڑیر عزت مندوی پخفل کوروالو و ذوات الخدور او خاوندان دپردو والحویز او حائزی دابر استیشوی فی العیدین پا اخترنو کی اما الحویز ورشی خائزی فیعتا زلن المسولہ دیب دا مزد زین عرق لوید ایو ایدا عیدگاد جماعت غنتی حکم نده ندا حائزی بمنشوید دخول لدینا مستحب دادی چیده یغیل ندی ورن عیدگاد جماعت پشان حکم نده جماعت تا دا حائزی تن حرام دی او ایدگات اتلی درسلی او علماو لکلی حکمت پا دی جداوالی کی دارے چو زنانا خوبا موسکی نجنے پا منس کی بلا موز و لاری ندا خبرانا نمستحب داری چلی دی عرق لناستی وی فا اما الحوی ازوار چی حائزی باوی فَيَعْتَزِلْنَا الْمُصَلَّى دَيْبَ دَمُزْدَ زَيْنَ عَرَفْنَ لَشْوِي وَيَشْحَدْنَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ او حاضر بشوی اغوی دعا دا مسلمانانو تپ دعا کی بشاملی شوی قالت احداؤن نویدی یودلی زنانون یاد اللہ رسولا ان لم یکل لها جلبابن قدیو زنانا پڑھنے برکنین دا بسکی قال فلتعرها اختها فلخور دي دیتا اعارتا ورکی اعاراغی توی تاسویلی و بابن فی العاریا یو شیچان سوالن غوڑی چیست مالکی واپسی کی اعارتا دی ورکی دیتا خور دی من جلبابها دپڑونی دینا آده ور تقبل پڑونه واچه شیخینو کی روایت دا سرانه لطلبسها صاحبتها من جلبابها واده غندوی دی تقبل مرگره ددید پڑونی ناب باردام ویده احتمالم ده پیو پڑونی کی دی دو پوٹی شیخ پڑونی دمرنویوی وبه قال حدثنا احمد بن مني قال اخبرنا هشام عن هشام بن حسان عن حفصة ابنة سيرين عن ام عطية بنهوه رضي الله عنها وعنهم وفي الباب عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث ام عطيه حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث بعض علماء دی حدیث طرف تلاڑوی ورخص للنسائی او اغی اجازت ورکڑے دی زنان و تفیر خروجی للعیدین فوتو کدا اختر منزنو تا وکرهو بعضهم اباد علماء دا خبر دنور و جن مکروح گنل و تلخوی دا حدیث نثابت تی خود نور وجوهات دا وجن دا بدگرنی دی ورویان ابن المبارک دی ابن المبارک ری ملان روایت شیئر نو خال چیوی روی دا کمی زمانی خبر کرد انہو دویل وکره اليوم الخروج للنسائی فی العیدین بدگرنم نن رضوت الزنانو تفاخترنو کی دا خود نن نسوس و کال مخی ذکر کئی اکنن پدی پی لسم صدی کی ویسے بے ویلے فین بات المرآتو فچر انکار کئی و زنانا اللہ ان تخرج مگر دا شرا بخام خاراختر مجلو دی فلی اذن لا زوجوان خاون دیورت اجازتو کی ان تخرج فی اتمارها چیو دی زیدا فی اتمارها فی اتمارها فزڑو جامو کی زڑی غد جامی روا چاہی ولا تتزینو او داد زان مزین کئینا زینت تی استعمالی نفعینا بد او کدا انکار کئیم تخرج کذالک جدا خوبدا سیوزی فی جامی بمچئی اتر بم لگئی او بیا بوزی فلیز دو جیم ناها للخروج نخاون لرا دا درستی چی من کی داد و تونا ویروان آئیشہ و روایت شوید آئیشی بی بی رضی اللہ عنہ قالت بی بی فخبل زمانہ کیوینی لو رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویک قتل وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدث النساو آغاچی دی زنانہ اس پیدا کلو دادی سنگا کئی اتر لگئی او پا زینتا او پا بیدی نئی سر روزی لمناہن المسجدہ نخا مخا دید جماعت راوتو نبی منع کڑے کما منعت نساء بنی اسرائیل لگچر بنی اسرائیل زنانا منع کڑی شوی علماء لکلی دی چی دا اختر مستد زنانا و تل سنگری ندی که دا علماء مذاہب دی یو قول لارش یو مستحب دی دی حدیث نے استحباب ثابت دی او ایدا عمر دا حمل لے پا استحباب او دغی علماء و دزوانی بڑی پا منس کم فرق نرے کڑے دویم قول لارش اینا دزوانی بڑی پا منس کے فرق دے بڑی بوزی زوان بنوزی درین قول دارے جداوتر جائز قدر لدی مستحب ندی او سلورم دارے چی مکروح دی تا سوچیانی سوری دی ابن مبارک دی امام مالک و دی امام ابو یوسف رحمہ اللہ قول لے او پنزم قول دارے چه بعد خودی تسم واجب ویلی دی وجنه ده فساد ده وجنه جنن زنانا دورا جبشی و خودی سبوز نشی کوره کد آختر برا زنانا جماعت ترالی نداغی نبا یو سڑه موزو نکی نبا دی سبوز واری شور گئی بل پلارو کی علماء لکلی چه پلارو کی خلق ناستی بیادی نیزو سلارا کی خلق ناستی د تو بچا چا سر جن کے طول سڑی پا کسو کے ناس دی او بی خوند شوی دی بس کورن روزی بی دینی دا نجمات کی کینی نوجرت کی کینی پلارو کے ناس دی او بارے پا کی پلارو کے زان تا دا ناس دی زین و کورسی و کٹو نجور کری او زنانم اغا اختر مدل چه روجی نو اتر استعماله او دا تاسو لتیر دی چه کم زنانه دا کور نرو اتا او دا دا پردو سرو پا مز کی تیری او اتر لگوری فهی کذا و کذا دا دی دم روجوحاتو پا بنابانه او سلما وی چه دا فتنه دا حدیث پا خپل زی درسته خو اغا با آیا زنانه با کم زی پیدا که چه غوی او دای خلیم سنبال وی دی جماعت دادابونم خبر وی ویروان عن سفیان سوری انو کره الیوم چد بدگن دیونندر وطل زنانو تیل العید داختر مستا داختر مستا باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى العيد في طريق ورجوعه من طريق اخر باب دې په بیان دا کې چراغ دی په وتو د نبی کریم عليه الصلاه والسلام کې اختر تا مزد اختر تا په یو لار باندې لار نو په بل به واپس وردی حدیث ندام معلوم شو کله یو شید فی نفسه اعتبار سره دروشوی خود نور و امور خارجی یو د وجنا اغنا رواش لکه د زنانه او مسجد تا وختر تا مسترات لن او په حدیث کې ثابت شو خود دی نور فتنو د وجنا علما کرام دا خبره خو هم نه دګنلی اختر پرزمانی پیو لارت للو پبلرات للا سنت طریقہ و بیهی قال حدثنا عبدالعلا ابن واصل ابن عبدالعلا الکوفی و ابو زرع قال اخبرنا محمد بن صل عن فلیح ابن سلیمان عن سعيد بن الحارس عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لي فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد كل شبوهه فرض اختر في طريق فيولا رجع في غيره نقبل واپس راتلو پیو لار بلال فبل بوا فسر اللل او بدی باب کی حدیث دا عبداللہ ابن عمر او دا بی رافع رضی اللہ تعالی عنہما امام ابو عیسیٰ و حدیث دا بی حریرہ حدیث حسن غریب و روابو تمیلتا و یونس ابن محمد هذا الحدیث عن فلیح ابن سلیمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وقد استحب بعض اهل العلم مستحب غن لي بعض اهل العلم امام تا او بعض العلماء شيواد امام نقوم تم فكار دي دا خرج من في طريق شي فيولا روتو اي يرجع في غيره فبل واپس راشي اتباعا لهذا الحديث د بار د تابعداري د دي حديث او قول الشافعي ادا قول امام شافعي رحمه الله نے اکثر علماء دا خبر عام ده امام دې ک مقتدیان ني په یو لار دي او په بل دي واپس را دي ادا د حناف مسلک هم ده چې ک امام دې ک مقتدی په یو لار دي په بل دي واپس را دي او پدې کې ګڼ حکمتونه باندې پکې شل اقوال جمع کړي چې لاره بدلو کې څه حکمت ده اے ویو پکې دا फायदा او حکمت ده چې پرست قیامت ورته دا دواړه لارې گواهیو کې دا ځمکه به خبرې کوي وَيَوْمَئِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا وین دا دې چې گواہی ورته کیو سی دن کې دې لارو پیریان انسانان په هر لار کې پیریان وی انسانان وی وین دا دې چې دا دواړه لارې برابر شي په فضیلت تیرې دود نبی عليه السلام او د دې په تیرې دود دا دواړه لارې تبرک حاصل کی یا دا فیدوا چه دوار اللہ رد اللہ دا حبیب دا مشکم برو غنتی بوئی بوئی کی دا اللہ حبیب چه و پکم اللہ را تیر شو اغینا دا مشکم برو نزیاد خیست بوئی بدلو یا دا چه دا خفل خفلوانو دوستانو مرو دا غی زیارتو کی یو لار سر قبرن دی سلام دیوا چولن پا بل لار را شمت با سلام واچه پا جندو با سلام واچه او چاوی دی چی سل رحمی و ساتی یا چی منافقان او کافر او دشمنان خفشی پا یو لارد دین دشمنان دی ایسایی کنو خفشوننو پا بلا چی جنو ای بخفشی یا پا یو لارد لارو چی خلق تیر مسلو تبوسو کی ابتدا ور پسیو کی نو په بل لارم لاړو چې هغه خلکو لم فائدہ ملاو شي وحدیث جابر کانه اسحو تب وېګلی چې دا اسح دې د حدیث دا ابو هريره رضی الله عنه نا باب فی الاقل یوم الفطر قبل الخروج بعد په بیان د سفرا کولو کې پوړو کې اختر کې مقصد وتون مستا و به قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن سواد بن عتبه عن عبد الله بن بريده عن ابيه رضي الله عنه قال فرمائے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی علیہ السلام لا یخرج جنبوت یوم الفطر فرض وڑو کی اختر حتا یطعم تردی چی سخراق میں کو ولا یطعم خراق میں کو یوم الاضحى فرض لوی اختر حتا یصلی تردی چی مجبے کو نا اختر او پا دی باب کی حدیث دی رالی او دانس رضی اللہ تعالی عنہمانا دا براغلی دی دا اللہ حبیب براغے واپس چی براغے نخوراک بے کولو دلو اخترنا او دا خپلی ازحید قربانین بے خوراک کولو بعض روایاتو کی دی فیا کولو من کی بد ازحیدی داغینا او سکے بیر آوا اوستو لبتی زرزر رشو ناغا بیو خوڑو امام بویسا وی حدیث دبریده ابن خسیب الاسلمی حدیث غریب وقال محمد لا عارفو لثواب ابن عطبا غیر هذا الحدیث زنبی جنم لثواب ابن عطبا دفار بغیر دی حدیثنا وقد استحب قوم من اهل العلم مستحب غنلی یو قوم د علماونا لا یخرج یوم الفطر چندیوزی یو سره مستفرز دوړو کی اختر حتا یطعم شی ان چ سشی وکری او مستحب دی دل رای افطر علی تمر چې یو قسمه افطار او خوراک کی پکجرو تجوری دیو خوری وی نبی ریح السلام با وڑو کی اختر مزل تراغید لنا چی کجوری میو خوڑی او دا بے افرادن خوڑی دری پینز و لکر سویت را روان دی ولا یتعمو او سدی خورینا یوم الاضحا پردلو اختر حتی یرجعا تردی چی واپس راشی وبه قال حدثنا قتيبة قال واخبرنا هشام بن محمد بن ساكن حفص بن عبيد الله بن عاصم انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یفتر اللہ حبیب افتار کولو علا تمرات فکجر یوم الفطر پرد وڑو کی اختر قبلائی اخرج ایلی المسلح مخفر و تون ایدگاتا او دا روایات و کراغلی دی دری بے خوڑی پینز یاو بعد مکوکر اللہ حبیب وک جوری خوڑلی دی قال ابو عیسا هذا حدیث حسن صحیح غریب ابواب السفر دا ابواب د سفر د سفر مسائل درتا مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي باب التقصیر فی السفر تقصیر کول قصر مشکل سرور رکات دو کول په سفر کې وبه قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الحكم الوراق البغدادي واخبرنا يحيى بن سليمان وعبد الله بن نافع رحمهم الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سافرت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم وما سفر كرو النبي صلى الله عليه واله وسلم سرا او دا ابی بکر او دو عمر رضی اللہ عنہ او دو عثمان رضی اللہ عنہ ما سر فکانو یصلون الظهر او دای چی مزبے کولو نماز پخین والعصر او دمازیگر رکاتین رکاتین دو رکاتا لا یصلون قبلها ولا بعدها نبی چی مخی مزکولو نرستو یعنی ترد سنتو بین کولو وقال عبداللہ لو کنتو مسلین قبلها کچری ود چې ماته مشکل مخکې سنت می کوله او بادا یا پس دین لاتمن توها نو بیا هم میدان پورا کوله هي چې هغه کوم نو بیا هم میدان پورا کوله کړه وګوره دا دوت ورکات به کول دارنګ ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دیبم داسی کول عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام تر وفات پوری قصر کرے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ داسی کری عثمان رضی اللہ عنہ کو ابتدا کی قصر کولو اور اس سے اتمام کرے اباد علماء ہوئی چی اغیب صرف منا کی اتمام نکولو داوی په مینا کې خاصو بعد اهل علم دې تلار دي چې اتمام عثمان خان به مینا په مینا کې به پوره مشکول او دا وی وجه در تمشکات شریف کې تیرې وشي داوی پوره کولو او په دې باب کې حدیث ده د حضرت عمر رضی الله عنه نا او دا علیو دیبن عباس او دان سو دیمران ابن حسین او دا ام المومنین آئیشی صدیقی رضی اللہ عنہ آنا آئیشی بیویم اتمام کولو لکرستو باپ کرا روان دیداغی وجب ہوئی او لا یصلون قبلها ولا بعدها اے لا یصلون سنن الرواتب قبلها ولا بعدها اے یو نفل دی پا سفر کی یو سنن دی پا سفر کی نفل دا اللہ دا حبیب نا پا سفر کی ثابت دی لکا پا سفر دا فتح دا مکی کی صلاة زہاو کا کبھی نکر دا سنن مبارک دا اہلین مدا قول لے بعد عالمان لکا ابن قیم و ابن تیمی رحم اللہ دی طرف کلان دی چیردات نلی ثابت ادا خپل جدا قسم را روان دل دې تفصیل وکول ته وي باب نتتو فی سفر دې دې کلا خبرات درست پدې باب تړي نبی دې مخ کې مشکول او نورستو او حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنه لو كنت مصليا كما على سنن رواتب قول د دین مخ کې اورستو نو بیا هم میدان پر کولې او په دې باب کې د دوی صحابه کرامو نه حدیث دي قال ابو عيسى حدیث ابن عمر حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث ابن سلیم مثل هذا فمثل ذي وقال محمد بن اسماعيل وقد روى هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر عن رجل من آل سراقة عن ابن عمر قال ابو عيسى وقد روي نتية العوفي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر وچی نفل به کول په سفر کې قبل الصلاه و بعدها مخی اورستو ای وکول وقد صحا للنبي صلى الله عليه وسلم او صحیح طریقې سره ثابت دي د نبی رسول الله نن کان یقصر فی السفر چې دیو سفر کې قصر کول او ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہما صدر من خلافته فاول ایسید خلافت داوئے کی عمل پریر پنید اکثر اہلین و ناساب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دنورنا وقدر ویان عائشہ انہا کانت تتم السلات فی السفر عائشی بی بی بموس پورا کولو پا سفر کی دی مملکت عثمان رضی اللہ عنہ غندی تاویل کولو دائشی بی بی ذہن کے داؤ او داغی مذہب و مسلک داؤ چیدالک پا سفر کے روجک خوریو کدی سے اختیار دے کنے نئی بی چی پا دی قصر او پا اتمام کے اختیار خورای فرمایي چې نما ترور وب په سفر کې شرور رکھا تکو نما ورته ویلو صلی ته رکھاته ترور کتا دو رکھاته کوله فقالت ابن اختي انه لا يشك علي وی په ما شرور سګران نه وینو ندا قصر دي رخصت ګڼلو او دې چې چا باندې تکلیف ني اتمام کولې شي ندائشی بی بی رضی اللہ عنہ بنزبان دا افضل والعمل علی ما رویا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابی عمل پاغد شداغی روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دید صحابو نشوے چی بقصر کونو ذکر خول حدیث مرفوعہ دا صحابی عمل چی کتاروز راشید ترجیب حدیث مرفوع لره او دا قول امام شافعی او د امام احمد او د امام اسحاق رحم الله له الا ان شافعی مگر امام شافعی رحم الله یقول و تقصیر رخصت له فی السفر دا تقصیر قصر رخصت ده د لره په سفر کې فینا تم الصلاۃ اجزا عنه او کچا مش پورا کو نو دام تی کافی کی دیکی دا اہل علم اختلاف چی دا قصر واجب دے که رخصت او دا پورا موز افضل دے کسر نو زمد احناف علماء وی چی قصر واجب دے او دا علی و عمر رضی اللہ عنہما او دا اکثر اہل علم قول لے اکثر علماء و فقهاوی چی قصر واجب دے پسنور رکاتو فرضو کی قصر واجب دے تردی پوری چی باد حماد ابن سلیمان وی کچا پا سفر کی سرور کن دے بے عادہ کئی امام مالک رحم اللہ وی کو وقت دنیا عادہ بکن او دای دلیل داده چې الله حبیب په ټول سفرونو کې قصر لازم نیول او دا غین په یو صحیح سند سره ثابت ندی چې هغه یې سلور رکعات فرض په سفر کې پوره کړی بلکې دوه به کول او کوم حدیثو کې راغلي چې نبی اسلام په سفر کې قصر کول او اتمام به کول نه حدیث علماو لیکلي چې ثابت نه دي نيو قول په دې مسلک کې دا او دا تقریبا د ګڼو علماو قول اکبو لما چه وی چه دا قصر رخصت تے واجب نده او پورا مزمزل لده نئے بور اللہ ویلیس علیکم جناحن ان تقصرو من الصلاة او دتا نفی دا جناح دلالت نکی پا عظیمت بلکی پا رخصت بل حدیث کے راغلی چه دا صدقہ دا اللہ پا بندگان اکڑن وی دا صدقہ قبول کئی دا صدقه او قصر دی دا رخصت دی دارنگی پای صحابو دی قصر کنے بازی اتمام کنے دارنگی عیشی بی رضی اللہ عنہ با قصر مکولو پورا مزمیم کولو نو دی ترکیب سرپدی کی دا مذاہب ہو وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا هشام قال اخبرنا علي بن زيد بن جدعان عن ابي نظره قال سئل عمران بن حسين ویتپو شعو دے عمران ابن حسین رضی اللہ عنہونا دا حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہونا چا تپو شکو عن صلاة المسافر پبارد مزد مسافر کی فقال او فرمایل حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حج کړو د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا فصلى ركعتين نو وی دو رکعت به سفر کې کول وحججت مع ابي بکر حج کړو د ابو بکر رضی الله عنه سره فصلى ركعتين هم دو رکعت کړیو ومع عمر فصلى ركعتين او عمر رضی اللہ عنہ سره میکړو ناغم دو رکعت کړیو او عثمان رضی اللہ عنہ سره ست سنین من خلافته شپک کال دای خلافت دای سره می دو کړیو او سمانیات کالا فصلى ركعتين ناغیبم دو رکعت کول دین پس بیا عثمان رضی اللہ عنہ سلور بکولو مجبے پورکولو عثمان رضی اللہ عنہ بعد دین پس بیا پورا کولو بعض علماء لیکلی چې دا عثمان رضی الله عنه ولي پوره مسکول نو سو کوئی د دوی دا رایا وا چې دا قصر هغه چا پوره خاص دي چې روان او کدا مسافر په یو ځای کې مقیم پاتې او دی رشو نو بیا بده پوره مسکای لکه حدیث کی راغلی دی د مسند احمد عبد الله بن زبیر رضی الله عنه کله چې موږ ته معاویه رضی الله عنه راغ حج کولو نو د ماسپخین موږ د ورکاتو کو په مکه کې بیا لاړو دارالندوی تا نو وردن نشو په مروان او عمرو بن عثمان دوار ورته وی ویتا خود خپل ترد زوی کار عیدار وګرځول عثمان رضی اللہ عنہ خوب پورا موضوع کو اگر تا پکی قصر کو کالا وکان عثمان حیث و اتم مسولات عثمان رضی اللہ عنہ جو مکی ترور سیدو نماز پخین مازیگر ماز خطن بے سلور سلور کو او چې کله بووته مینا او رفیقن مزبه قصر کولو د چې د حج نه به فارغ شو په مینا کې به ډیر شنو بیا به پوره مسکول د وی یو وجه دا دا حدیث د مسند احمد دی او سند حسن دی د دوی دا مسله کو چروانی نو قصر بکې خو چې یو ځای کې ډیر شو نو اتمام بکې اباد علماء عثمان رضی اللہ عنہ عائشی بی بی رضی اللہ عنہ داوی چه نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا قصر کولو نو آسان کار رانیولو دو امت دپار نو دی دوار ازان تا سخ کار رونیو خواغمخ کی وجہ غور پدیو چهی کی دغه حدیث راغلے امام طحاوی ذکر کړی او عثمان رضی الله عنه په مینا کې سلور رکعات ذکر کول چې ډېر شه باندې شان راغلی ناغه ورته د موس طریقه کې له جمعوس غره سلور رکعات دي او یې غي په مینا کې پوره مزګو به قصر سنت ته د نبی عليه السلام او لای برګورم کړي خوې بعد خلق راغلی دي ناغی لزد مستری کخیم لکو ایو باندچی ور ترال ناغو ور توی ما زلتو شلی آمود رئی تو کعام اول رکاتین وی آبول کارلی تپا منا کی کتلی را سلور رکات فرز دی دود و کول ما طول کال دود و کلی باندچی سکلیو طول کال دود و کلیو نپتی سبب ای مستور شورو نور اسباب علماء کرام ذکر کړی د عثمان رضی الله عنه د اتمام او د قصر د نکولو قال ابو عیسا هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنذر و ابراهيم بن ميسر انهما بیشک دا دوار چیدی سمیعان سبن مالکن دیوی دری دی دان سبن مالک رضی اللہ عنہ نقال صلینا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم الزہر بالمدینہ اربعن ویمو مسکلو دماس فقیم دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اپا مدینہ منور کی سلور زکم مقیمو او پا ظلح لیخا کی چونکی دی سفر را دیکلی وٹ مازی گرمو ور سرد ورکاتو کو ذل حلیفہ دامی قات د مدینی والو دے وګوره سفر کې دوه کلو په هزار کې د الله حبیب سلور کړی هاذا حدیث صحیح و به قال حدثنا قتیبه قال امرنا هشام بن منصور ابن دادان علی بن سیرین علی بن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج من المدینة اوتیو دا مدینی منورین مکی مکرمیتا لا یخاف الا رب العالمین نیری دو مگر دفالن کی د مخلوقاتنا فصل رکاتین ندود و رکات بے کول پسلور رکات فردو کی ذکر سبا عدوخو کمی گنا و دما خام غدرین کمی گنا قال ابو عیسا هذا حدیث صحیح او دادی دا پارو اجرائیم خفتم کے دراغلے نداخید اتفاقی ویدا ویدا ضربتم فی الارد فلیس آلیکم جناہم ان تقصروا بن الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا جمہور لماوی کیا رویو کدوی کچی سفر جوڑی گی نو قصر مزبوی